diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest już siódma, a to oznacza jedno. Serwis Trójki, który przygotowali i przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Historyczna wizyta prezydenta Ukrainy w Warszawie. Za chwilę ją podsumujemy. Jeszcze dziś możemy poznać nazwisko nowego ministra rolnictwa. Rada Polityki Pieniężnej nie zmienia stóp procentowych. Ukraina kupuje od Polski 150 transporterów Rosomak i zapowiada rozwiązanie kryzysu zbożowego, a także przywileje dla polskich firm angażujących się w odbudowę kraju. To główne ustalenia po rozmowach prezydenta Ukrainy z polskimi władzami. Wołodymyr Zełenski przyjechał z oficjalną wizytą, pierwszą po rosyjskiej agresji. Zarówno prezydent Andrzej Duda, jak i premier Mateusz Morawiecki zapewniali, że Polska będzie nadal wspierać Ukrainę. Na Polskę zawsze możecie liczyć. Tak do ukraińskiego prezydenta i setek jego rodaków na Zamku Królewskim zwracał się prezydent Andrzej Duda. Wysyłamy dziś jasny przekaz do Moskwy, na Kreml. Nie uda wam się nas skłócić, nie uda wam się nas podzielić nigdy więcej. Prezydent dodał, że na Ukrainę trafi jeszcze 10 kolejnych samolotów MiG-29. Równocześnie Polska sprzeda Ukrainie równie istotny sprzęt wojskowy. Dostarczamy kraby, rosomaki, raki, bardzo dobry sprzęt, pioruny i one będą w przyszłości bardzo ważne i dla Ukrainy, i dla Polski. Mówił premier Mateusz Morawiecki. Kolejna z polsko-ukraińskich umów dotyczy ułatwień dla polskich firm chcących odbudować zniszczony kraj. Chcemy bardzo, aby polski biznes był wśród innych partnerów jednym z liderów na naszym rynku. Zapraszamy. Zachęcał Wołodymyr Zełenski, który zapewnił też, że w Warszawie znaleziono wyjście z kryzysu związanego z ukraińskim zbożem. Karol Darmoros, Polskie Radio. Tłumy Polaków i Ukraińców wysłuchały na Placu Zamkowym wystąpień prezydentów obu państw. Doceniali słowa Andrzeja Dudy i Wołodymyra Zełenskiego o solidarności i wolności. To właśnie Polska jako pierwsza odpowiedziała na potrzeby mieszkańców Ukrainy. Nie otworzyliśmy swoje domy, serca. I to wołanie prezydenta o wsparcie, tak? Żebyśmy stanęli, bo wolna Ukraina to znaczy wolna Polska i wolna Europa. Niespodziewany ten przyjazd ukraińskiego prezydenta. Tylko żeby były, powiem, jakieś rezultaty z tego wszystkiego. Jestem zachwycona. Ja już tutaj jestem sporo lat. Chcę powiedzieć, wiem społeczeństwo polskie i wiem ukraińskie. To naprawdę... rodzina. Prezydent Andrzej Duda będzie gościem Salonu Politycznego Trójki o 8.30. To pierwszy wywiad głowy państwa po wizycie ukraińskiego przywódcy w Polsce. Tą wizytę szeroko komentuje niemiecka prasa. Zdaniem Frankfurter Allgemeine Zeitung wojna na Ukrainie na dobre połączyła rozerwane historią narody. Nikt już nie myśli o kolizji wzajemnych urazów. Ukraińcy traktują Polaków jak braci. Czytamy. Frankfurcki dziennik dodaje, że odkrycie przez Polskę i Ukrainę wspólnych interesów przynosi ulgę i dodaje sił oraz otuchy, zdejmując z ramion ciężar historycznych uprzedzeń. Tygodnik Der Spiegel wskazuje na nieprzypadkowy czas i miejsce wizyty. Podróż Zełenskiego do Polski zbiegła się z niepowodzeniem zimowej ofensywy Rosji. Czytamy. Portal telewizji ARD z kolei zauważył, że wizyta jest wyrazem wdzięczności wobec Polski, do której poczuwają się władze Ukrainy. Trudno nie myśleć z wdzięcznością o pomocy udzielonej Ukraińcom przez Polaków, napisał portal. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. To był historyczny dzień i historyczna wizyta, tak włoska stacja RAI News 24 podsumowały przyjazd prezydenta Zełenskiego do Warszawy, odnotowała wielkie emocje, jakie towarzyszyły jego wizycie. Brytyjski The Independent wskazuje, że wizyta uwypukliła rosnącą międzynarodową rolę, jaką Polska odgrywa w nowym porządku bezpieczeństwa. Do dymisji podał się minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. Szef resortu uzasadnił decyzję brakiem porozumienia z Komisją Europejską w sprawie możliwości przywrócenia ceł na artykuły spożywcze i surowce rolne z Ukrainy od czerwca tego roku. Przypomniał, że władze Polski, Słowacji, Czech, Bułgarii i Rumunii wnioskowały o to do Komisji Europejskiej pod koniec ubiegłego miesiąca. Natomiast Komisja Europejska opublikowała projekt przedłużenia bezcłowego i bezkontyngentowego importu zbóż z Ukrainy na kolejny rok do 5 czerwca roku 2024. Ponieważ widać bardzo wyraźnie, że podstawowy postulat rolników przez Komisję Europejską nie zostanie spełniony, złożyłem rezygnację. Według nieoficjalnych informacji Henryka Kowalczyka ma zastąpić szef Sejmowej Komisji Rolnictwa, Robert Telus. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała dotychczasowy poziom stóp procentowych. Podstawowa nadal wynosi 6,75%. Stopy procentowe są utrzymywane na obecnym poziomie od września ubiegłego roku i coraz bardziej prawdopodobne, że nie zmienią się jeszcze przez kilka kwartałów. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek uważa, że następna zmiana poziomu stóp będzie wiązała się z ich obniżeniem. Dodała jednak, że nie nastąpi to szybko, bo inflacja spada wolniej niż oczekiwano jeszcze kilka tygodni temu. Problemem jest oczywiście tak zwana inflacja bazowa, czyli po wykluczeniu cen żywności i energii, bo ta najprawdopodobniej w marcu jeszcze dalej rosła i to właśnie z tą inflacją będzie najtrudniej walczyć. Z tego powodu szybkich obniżek stóp nie spodziewa się też ekonomista Santander Bank Polska Grzegorz Ogonek. Na tą chwilę bym powiedział, że późny 24 rok albo może i nie, to będzie ten moment obniżek stóp. Więcej o wczorajszej decyzji Rady Polityki Pieniężnej powie dziś prezes NBP Adam Glapiński. Konferencję szefa banku centralnego zaplanowano na 15. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogoda nie będzie nas rozpieszczać w tym dniu, dzisiaj. Otóż to zachmurzenie duże, do tego na wschodzie opady śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu. Rano na wschodzie możliwe opady marznące, również synoptycy ostrzegają przed gołoledzią, ale też nie tylko kierowcy muszą na siebie uważać, również przechodnie, piesi, ponieważ chodniki mogą być też śliskie. Temperatura maksymalna od około zera na Podkarpaciu do 9 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie porywisty. Trójka. Program trzeci. Pan żyje? Chciałem się zapytać. Jak tam samopoczucie? Doskonale. 6 minut po doskonale. Drugie okrążenie rozpoczynamy. Bardzo. Witają się z Państwem. Radosław Tałęcz. I Karol Gnat. 6 minut po godzinie 7. O matko. Kiedyś to się uprawiało sporty. Mają Państwo rację. Ja uprawiałem sport, ale oczywiście nie bo jestem starszym panem. Jeździłem sobie na rowerze i to przez bardzo, bardzo długie lata. I ten rower nazywał się Faworit, jak go kupiłem w latach 70. To był Matko Boska. Kosmos dla mnie. Bo to już taki rower trochę lepszy. Nawet w klubach ani jeździli. Jeździłem kupę lat na nim. Mam go do dzisiaj. Wisi sobie w garażu na pięknym miejscu, a jeżdżę oczywiście na Chińczyku. Teraz. Dziękujemy pięknie za ten telefon. To jest... Zadamy to pytanie, co tam u mamusi? Co tam u mamusi słychać? Tak, dokładnie. Bo tak. My już rozpoznajemy naszego słuchacza, że to jest ten z mamusią. Z aniołem, czyli żoną, i archaniołem, czyli teściową. Dwie dwójki i siedem trójek. Dzisiaj świętujemy dzień sportu, ale też e-sportu. O e-sporcie będziemy mówić za moment. Będziemy gościć Janusza Kubskiego. A ja mam do pana takie pytanie. Czy rowery elektryczne to jest e-sport? A to jest bardzo podchwytliwe pytanie. No właśnie, bo tam, wie pan, troszeczkę to się jedzie, a to trochę samo pcha taki silniczek, to ja bym trochę tak ze sportem to połączył. Tak samo jak hulajnogę można połączyć. No na przykład, no właśnie. No. Sportem, bo bywają elektryczne, ale to jest bardzo dobre pytanie. Dwie dwójki, siedem trójek, to pytanie przedłużamy także do państwa. Za chwilę gość, a wcześniej na antenie także pewien gość, Bruno Mars. 11 minut po siódmej. Ja bardzo lubię takie spotkania, ponieważ pana Janusza Jakubskiego miałem przyjemność poznać. Kilka razy przecięliśmy się na szlaku, no bo ja akurat pasjonuję się światem sportu, bardziej e-sportu, ale też gamingu. No i dzisiaj... Proszę pana, no cieszy mnie panów spotkanie i ja dodam, że ja mam ogromną przyjemność teraz pana Janusza spotkać, bo jest razem z nami. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Miło nam o poranku. Panie Januszu, ja ze światem e-sportu nie mam zupełnie nic wspólnego, ale jak przeczytałem pańską wizytówkę, to ja sobie pomyślałem, ale tu wjedzie za chwilę facet potężny, legenda polskiego e-sportu, tak go panu czytam. Twórca polskiej sceny gamingowej, ojciec jednego z najlepszych graczy Counter-Strike na świecie. I ja mówię, o wow, ale za chwilę wejdzie facet, który pewnie powie... A dajcie spokój z tym wszystkim. No raczej z tego, co wiem, to pan Janusz nie lubi tych wizytówek wszystkich, które tak. przyklejają, ale słusznie przyklejają panu te wizytówki. Bo to te laurki są takie trochę żenujące potem. Nie wiadomo, jak się zachować to pogadajmy w takich sytuacjach, jak... szczególnie na żywo. Panie Januszu, to pogadajmy jak faceci, którzy trochę już siwych włosów na głowie mają. Ja mam tak, no niedużo. Żona mówi, że coraz więcej. Ja u w ogóle pana już niedużo. U mnie też jest, no wyrwałem dużą część włosów, oglądając niekiedy spotkania e-sportowe przede wszystkim. Trochę straciłem włosów podczas uprawiania sportu, a drugą część zgubiłem podczas oglądania spotkań e-sportowy. No bo to są też wielkie emocje. Podobne zresztą do tych, tak które jest. Generuje ten tradycyjny sport, bo tutaj oczywiście tradycyjne pytanie, czy e-sport to sport, musi paść, ale z drugiej strony ono padło już tyle razy na różnych antenach, że myślę, że udało się słuchaczom. No i czy one chcą konkurować z klasycznym sportem, czy raczej chcą towarzyszyć i być taką drugą jakby linią płynącą sobie świat sportu tradycyjnego i e-sportu? Więc właśnie muszę powiedzieć, że jestem zdania, że e-sport jest sportem, co prawda nowoczesnym i dinozaury się przez jeszcze wiele lat pewnie do tego nie przyznają, że coś takiego się narodziło. Z drugiej strony, bywając na paru różnych imprezach, stwierdziłem, że tak naprawdę sport e-sportowi do szczęścia nie jest potrzebny. Nie zawsze, tak bym to powiedział, bo byłem na takiej imprezie w Czechach, w Pradze, gdzie impreza cała nazywała się Mind Games. I były tam różnego rodzaju gry, od pokera po darcy, po różnego rodzaju planszówki i między innymi były też gry e-sportowe. I myślę, że bliżej, i nawet jest całe stowarzyszenie, jest związek sportów właśnie umysłowych, nazwijmy to, w których możemy przecież też podciągnąć brydża, co tam jeszcze, warcaby, szachy. Także myślę, że w tym kierunku moglibyśmy śmiało zmierzać jako e-sportowcy. A na siłę pchać się do sportu, gdzie tak naprawdę nie zawsze nas chcą, szczególnie ci ortodoksyjni sportowcy czy komentatorzy. Nie zawsze może nawet sportowcy. Sam byłem sportowcem, byłem trenerem judo i również i muszę powiedzieć, że jak dla mnie sport spełnia wszelkie wymagania. Zresztą przygotowałem właśnie taki fragmencik z małej encyklopedii sportu, takiej dwutomowego dzieła, na które się wciąż nadal wszyscy powołują, bo nie powstało nic lepszego. I tam sport jest określany jako świadoma, dobrowolna działalność człowieka, podejmowana głównie dla zaspokojenia potrzeby zabawy, popisu, walki, a także wewnętrznego doskonalenia się w drodze systematycznego rozwoju cech fizycznych, umysłowych i wolicjonalnych. No to w takim razie e-sport by się wpisywał w te wykłady. No dokładnie. No właśnie ten tekst został wykorzystany w jednej z prac takich drobniejszych, może nie takich ściśle naukowych, przez jednego z profesorów AWF-u, Adama Andrzeja Stępnika. I w pracy e-sport z perspektywy teorii sportu. Więc ja myślę, że tutaj fachowcy za nas mogą, za fanów mogą więcej powiedzieć, bo oni podchodzą do tego bardzo rozsądnie, rzeczowo i z innych punktów widzenia. My zawsze jesteśmy, powiedzmy, bardziej zaangażowani, więc możemy zostać oskarżeni o fanatyzm. Tym bardziej, że pan Janusz jakby po jednej i po drugiej stronie był, czyli uprawiając ten sport klasyczny, czyli judo w tym przypadku, i potem rozkręcając właściwie polski e-sport, przynajmniej w tej części Counter-Strike'a. No bo właściwie rodzina Kubskich to jest rodzina graczy. Ale też Filip Kubski, czyli syn Janusza Kubskiego, naszego gościa, jest człowiekiem, który osiągnął właściwie we sporcie wszystko. Panie Januszu, i w tej historii właśnie to mnie fascynuje i tu mam takie pytania, bo część osób mówi, demonizuje świat internetu, gamingu, mówi nie, dzieci tam się zatracają i tak dalej, a państwo są przykładem i pan prowadzenia takiej filozofii swojej rodziny i wychowania synów, że coś, co świat, czy połowa świata demonizuje, pan wadę zamienił w zaletę i spowodował, że stworzyliście przestrzeń do budowania relacji. Jak to się odbyło? No, w bardzo naturalny sposób. Przede wszystkim myślę, że rodzice robią, szczególnie ci protestujący, są sami sobie winni, tak bym to powiedział, bo niestety chcąc mieć dzieci, trzeba im poświęcić sporo czasu. W każdy możliwy sposób, a często komputer przez wielu rodziców był traktowany jako taka wygodna, z jednej strony wymówka, no po prostu wiedzieliśmy, że dziecko siedzi nam w domu, jest gdzieś tam pod ręką, ale co ono robi, nie wiedzieliśmy. Często tutaj też następowały takie dysproporcje, że nagle się okazywało, że dziecko wie dużo więcej o komputerze od rodzica i wystarczył szybki alt-tab i już nie było wiadomo, co to dziecko robiło na tym komputerze w tej chwili. Ja zresztą całkiem niedawno z jakąś panią biznesmen rozmawiałem na ten temat i ja jej powiedziałem, bo ona się również pytała, co tu zrobić, żeby jej dziecko tak nie, no po prostu poświęcić jej więcej czasu. Ale ona na to czasu nie ma. I tutaj jest właśnie ten problem podstawowy, że my gdzieś tam zgubiliśmy ten kontakt z dzieckiem w pogoni oczywiście za za pieniędzmi, za karierą, za pieniędzmi, tak. I często dzieci były zostawiane samopas. No, oczywiście zmieniły się czasy, więc przyszły komputery wcześniej. Dzieci zostawiane samopas też czy lądowały na ulicy, czy odpalały w klatkach trawkę, czy różne rzeczy robiły, więc tych rzeczy mieliśmy mnóstwo. Inne grały w różnego rodzaju sporty. Tutaj naszą taką receptą było po prostu zaoferowanie naszym dzieciom różnego rodzaju rozgrywek, więc te gry, mimo że były takim znaczącym elementem naszego życia, nie były podstawowym elementem, więc dzieci chodziły na różnego rodzaju zajęcia plastyczne, córka, chodziły na różne sporty, na konie, Filip uprawiał triatlon, duatlon dziecięcy, grał w piłkę nożną w reprezentacji województwa, więc tych dodatkowych zajęć wyjeżdżaliśmy na wszelkie okoliczne miejsca, takie jak Kurnik, jak Zabytkowe, jak Rogalin pod Poznaniem, jak Gołuchów, gdzie Żubry też są, więc wypraw takich różnego rodzaju było sporo, więc to nie było jedyne zajęcie, że siadało się do komputera i grało. Trzeba było, żona, o której się często gdzieś tam, jak żartowaliśmy, zapomina, że też żona była tą mamą e-sportową. Tak. Mama e-sportowa. Czyli żona też gra. Oczywiście. I córka gra, syn gra. Córka już w zasadzie nie gra, ale córka z żoną nawet grały w reprezentacji polskiej Counter-Strike'a, obie. Więc myślę, że córka była no, co najmniej na tym poziomie, co Filip, ale ją wykańczał stres. Ona jednak bardzo przeżywała napięcie związane z grami, z turniejami i I po prostu się w momencie, gdy zdała na studia, stwierdziła, że koniec z grami i muszę powiedzieć, że w zasadzie nie tknęła gier od tej pory. Czyli przeszło, mimo, po grała... prostu naturalnie w pewnym momencie rozsądnie uznała, że tyle wystarczy. Albo nie raz. Tak, no stwierdziła, że trzeba zrobić coś innego. Wielu, tak jest. Wielu sportowców, e-sportowców podobnie zrobiło. Niektórzy zmienili kierunek i wielu e-sportowców stało się zawodowymi graczami w pokera na przykład. Takiego sportowego pokera, bo przecież sport poker również, tak jak e-sport, uderza do MKOL-u. Panie Januszu, a czy ja mogę jeszcze jedno króciutko pytanie, bo ja oczywiście wiem, że pan ma taką zdolność językową, żebyśmy tutaj do 8.30 mogli naparzyć sobie kawę i na drugie śniadanie. Mam jedno króciutkie takie pytanie. Czy w e-sporcie także dochodzi do dopingu? Bo w świecie dopingu mówiliśmy dzisiaj o kontrowersjach, o jakimś wspomaganiu. A jak to wygląda w świecie e-sportu? Znaczy tak, w świecie e-sportu mówiło się o jakimś tam zdarzeniu jednorazowym, w którym ponoć gracze amerykańscy używali środka pobudzającego. Ale w zasadzie oprócz pomówień nigdy to nie zostało udowodnione. A jakieś skróty, rozwiązania w grach, software'owe, luki? Znaczy tak, software'owe mamy mnóstwo, bo zresztą do wielu gier, nawet single player i tak dalej, mieliśmy tak zwane kody, więc kodami, które nam ułatwiały, dawały nieśmiertelność, dawały więcej amunicji, pieniędzy, wszystkiego, co mogliśmy w danej grze znaleźć, więc to samo w jakiś sposób trafiło do gier sportowych. Tutaj używa się różnego rodzaju oszustw typu ułatwiania przede wszystkim strzelania, czy na przykład w grach strategicznych, gdzie mamy mapę na przykład zasłoniętą, mamy oprogramowanie, które tą mapę nam odkrywa wcześniej niż przeciwnikowi, więc widzimy, co on robi. Mamy programy, które w teorii, które pozwalają nam widzieć przez ściany, więc widzimy, gdzie się kto chowa i tak dalej, i tak dalej. Ułatwiające oczywiście strzelanie, namierzające. Przewagę, tak, prawda? W tym momencie. Tak. Janusz Kupski. Bardzo, bardzo dziękujemy. Musimy kończyć. Czas nas goni, ale mamy nadzieję, że to nie jest nasze pierwsze spotkanie. Nie, wróćmy do tego. To było bardzo ciekawe. Bo e-sport ma wiele różnych twarzy i wiele różnych historii do opowiedzenia. No Janusz Hayabusa Kupski był naszym gościem. Dobrego dnia, dziękujemy. Dziękujemy, do usłyszenia. Wzajemnie, dziękuję bardzo. Make my stand. zapraszamy do reklamy. Aby zamienić kredyt w brak kredytu. Aby zamienić mieszkanie do remontu na wyremontowane. Aby zamienić spóźniający się zegarek na szwajcarski. Aby zamienić stary samochód na ten, o którym marzysz. Zamień 1,5 złotówki na mnóstwo gotówki. W Mini Lotto codziennie grasz nawet o 400 tysięcy złotych. Wystarczy 1,5 złotówki. Główne wygrane padają niemal codziennie. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Ale ty schudłaś. Nie zgadniesz dzięki czemu. Zmieniłam preparat magnezu. Na magiczny magnez? Na Neomax Slim. Neomax Slim to suplement diety, który dostarcza magnez, a do tego dzięki nasionom kolanitida wspomaga odchudzanie. Skoro i tak bierzesz magnez, wybierz Neomax Slim. I przy okazji zadbaj o smukłą sylwetkę. Tak zrobię. Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu. Neomax Slim. Więcej niż magnez. Aflofarm. Pierwsze, drugie, trzecie. Co pan tam wymienia? Okna, okna wymieniam. Termomodernizacja? I wymiana pieca. Z programu Czyste Powietrze. Nawet do 100% dofinansowania dają, a 50% jeszcze przed inwestycją. Wniosek można złożyć w banku, urzędzie lub przez internet. Wymieniaj i ty. A szczegóły programu znajdziesz na www.czystepowietrze.gov.pl. Materiał został przygotowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Fundacja Czyste Powietrze. A co polecasz na uczucie pełności? Trawisto. Ciężkość na żołądku. Trawisto. Gazy. Trawisto. Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspomaga trawienie i eliminację nadmiaru gazów. Aflofarm. Oszczędzaj cały dzień z Intermarché. Masło ekstra z Mlecznej Drogi. 200 gramów, tylko 3,99 przy zakupie 3. A litrowy olej kujawski 8,99 przy zakupie 2. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. Czas na kolejny raport drogowy. Monika Gniewaszewska jest z nami. Polskie Radio Kierowców. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak sytuacja? No, pogorszyła się. Pojawiły się korki. Na Mazowszu na przykład mamy korek na S2 na obwodnicy Warszawy, ale tutaj ten zator spowodowany jest też między innymi nie tylko natężeniem ruchu, ale też wypadkiem. Kierowcy zwalniają za węzłem Warszawa Południe, jadąc w stronę Poznania. Na 466 kilometrze mamy zderzenie dwóch aut osobowych i zablokowane, uwaga, dwa pasy jezdni w kierunku Poznania. Tłoczne też już też na S8 w Warszawie. Kierowcy zwalniają w okolicach węzła Łabiszyńska na jezdni do Wrocławia. Też na południu Polski ciasno na obwodnicy Krakowa. Kierowcy zwalniają przed węzłem Krakowska Wina, a za węzłem Kraków Południe. Tu na czwórce trwa przebudowa, no i stąd ten korek na jezdni w stronę Katowic. Korkuje nam się też Śląsk. Węzeł Brzęczkowice ciasno jest na wysokości Mysłowic, na S1 na jezdni w stronę Częstochowy. No i też rośnie natężenie ruchu na ulicach aglomeracji śląskiej. Korki mamy też na północy, na obwodnicy Trójmiasta, węzeł Gdańsk Południe. Tutaj największy ruch też jest remontowany, jak już wiecie, i jezdnia w stronę Wejherowa jest najbardziej zakorkowana. Radio Nawigator Trójki. To była Monika Gniewaszewska. Do usłyszenia za godzinę. A u nas serwis Trójki i Krzysztof Zyblewski. Polsko-ukraińska solidarność w obliczu zagrożenia dotyczy wszystkich narodów regionu, powiedział na Zamku Królewskim w Warszawie prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski podziękował Polsce i Polakom za wsparcie udzielone w obronie przed rosyjską napaścią, a podkreślił potrzebę wspólnego wzmacniania bezpieczeństwa. Drogi narodzie polski, jestem pewien, że wiesz, iż solidarność dotyczy więcej niż naszych dwóch narodów. Kiedy my i wy jesteśmy wolni, to gwarancja tego, że wolność umacnia się we wszystkich naszych sąsiednich krajach, w Unii Europejskiej, w Rumunii, na Słowacji, na Litwie i w państwach bałtyckich. To gwarancja tego, że przetrwa w Mołdawii, nie opuści Gruzji i obowiązkowo przyjdzie na Białoruś. Po 8.30 w salonie politycznym Trójki gościem będzie prezydent Andrzej Duda. To pierwszy po wizycie Wołodymyra Zełenskiego i spotkaniu prezydentów wywiad Andrzeja Dudy dla mediów. Prawie 3,5 miliona seniorów otrzymało już 13. emeryturę. Prezes ZUS-u Gertruda Uścińska zwraca uwagę, że wypłata odbywa się automatycznie. W żadnym wypadku świadczeniobiorcy nie muszą wykonywać żadnych czynności w postaci składania wniosków, czy też zwracania się o pomoc do jakichś osób trzecich, ponieważ mamy do czynienia też i z takimi przypadkami, że po prostu anonimowe osoby mówią, że udzielą tej pomocy. Świadczenie będzie wypłacane do końca kwietnia, w dniu, w którym osoby uprawnione dotychczas otrzymywały emerytury i renty. Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich protestuje przeciwko wypowiedzi posła PO Czesława Mroczka, który groził Dorocie Kani. Były wiceminister obrony w programie Poranek Polskiego Radia 24 groził prowadzącej audycję rozliczeniem za jej pracę w Polskim Radiu. Rozliczymy panią za to, co pani robi w tym imperium obajkowym i w Polskim Radiu. Pani należy do jakiegoś imperium orlenowskiego, które kłamie Polakom dzień w dzień, mówił poseł Mroczek. Centrum Monitoringu Wolności Prasy uznało, że wypowiedź posła Platformy Obywatelskiej narusza zasadę wolności słowa demokratycznego państwa. Pełny serwis o 8:00. Ekonomia w Trójce. Czas na informacje ekonomiczne. Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. W czasie wizyty ukraińskiego prezydenta w Warszawie podpisane zostało memorandum, którego celem jest wzmocnienie współpracy gospodarczej między Polską a Ukrainą w odbudowie naszego wschodniego sąsiada. Tylko w tym roku Ukraina wymaga inwestycji o wartości 14 miliardów dolarów w ramach pilnej odbudowy infrastruktury, a polskie firmy mogą skorzystać tu ze wsparcia Polskiego Funduszu Rozwoju, napisał w mediach społecznościowych jego prezes. Stopy procentowe w Polsce na kwietniowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej pozostały bez zmian i jak mówi dr Marcin Czaplicki ze Szkoły Głównej Handlowej, podobnie będzie na kolejnych posiedzeniach. Najbardziej optymistyczne prognozy zakładają, że do ewentualnych ruchów, czyli do obniżek stóp, dojdzie dopiero w drugiej połowie roku, aczkolwiek to nie jest pogląd, z którym wszyscy się zgadzają. Z jednej strony Rada może wskazywać na spadek inflacji, z drugiej jednak należy podkreślić, że ta inflacja spowalnia dużo wolniej niż tego spodziewał się sam Narodowy Bank. W kwietniu stopy pozostały bez zmian, ale część kredytobiorców i tak może liczyć na spadek raty. Stanie się tak, ponieważ banki raz na kilka miesięcy aktualizują oprocentowanie kredytów hipotecznych. Tymczasem na koniec pierwszego kwartału na przykład stawka WIBOR 3-miesięczna spadła do poziomu najniższego od czerwca ubiegłego roku. Dziś i jutro sklepy będą otwarte dłużej, do godziny 20:00. Wynika z informacji zebranych przez Polską Agencję Prasową. W Wielką Sobotę handel ma działać do godziny 13:00, a w Wielkanoc sklepy są nieczynne, oprócz tych, w których za ladą stanie właściciel. Krajowa Izba Rozliczeniowa przypomina z kolei, że w okresie świąt wielkanocnych zmienia się sposób funkcjonowania systemów rozliczeniowych. Przelewy standardowe, które będą zlecone jutro po godzinie 16:00, zostaną rozliczone w trakcie porannej sesji kolejnego dnia roboczego, czyli we wtorek. 11 kwietnia. Dolar kosztuje 4,30 zł, euro 4,68, frank szwajcarski 4,74, a kurs funta brytyjskiego to 5,35 zł. W czwartek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami na zachodzie kraju, we wschodniej połowie kraju opady śniegu i deszczu ze śniegiem, okresami intensywne na północnym wschodzie i wschodzie przechodzące w opady deszczu i wielkość tych opadów to m.in. na Podkarpaciu do 15 mm, na Lubelszczyźnie do 12 mm, w rejonach podgórskich województwa podkarpackiego przyrost pokrywy śnieżnej dla odmiany to nawet 10 cm, Bieszczady i Beskid Niski 15, na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, ziemi świętokrzyskiej, Małopolsce i na południu Mazowsza przejściowo pokrywa śnieżna może wynieść od 5 do 8 centymetrów. I to wszystko dzieje się właśnie dzisiaj. I to nie jest prima aprilis, bo przecież 6 kwietnia jest w kalendarzu. Temperatury od zera na południowym wschodzie i w Dolinach Karpackich do 6 w centrum i 10 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. 24 minuty i będzie godzina 8:00. Radek i Karol, tu pora na trójkę. Proszę pana, odezwał się do mnie mój trener, pan Damian. Czy będziemy podtrzymywać nasze rozważania związane ze sportem? Ze sportem, tak. No, ja chciałem panu trenerowi złożyć serdeczne życzenia z okazji Dnia Sportu, podziękować za dotychczasową pracę. No, najbardziej ujęło pana trenera to, że pan Janusz razem z żoną i córką też uprawiał e-sport. To prawda. To piękna sprawa. A syn stał się mistrzem, który właściwie zgarnął wszystko, co było do zgarnięcia, jeżeli chodzi o Counter-Strike. Niemniej jednak pan trener Damian trzyma mocno kciuki za tych wszystkich, którzy mają ochotę troszeczkę się poruszać jednak w świecie sportu. To jest bardzo ważne, bo siedzenie przy komputerze, no to nie powinno być tak w 100%. Nawet jeżeli ktoś uprawia e-sport, to nie powinno być w 100% jakby to, co robi ta osoba, ponieważ oprócz tego, że ważny jest refleks, to też ważna jest kondycja fizyczna, czyli ten tradycyjny sport i tradycyjne dyscypliny również sportowcom pomagają. A wie pan, co się teraz u nas na siłce dzieje? tureckie wstawanie, proszę pana, opowiem panu. My powinniśmy robić radio z nawigatora, nie z dróg tylko i wyłącznie, ale również z siłowni. Podejrzewam, że teraz szczyt jest komunikacyjny, ale też szczyt na siłowniach i do tego też pewnie po świętach trochę więcej nas będzie więc na siłowniach. Jeżeli macie nas na słuchawkach, na głośnikach, jedziecie na siłownię albo gdzieś w tej chwili jesteście na bieżni, to zagramy wam teraz bardzo przyjemny utwór, przy którym robi się ciepło. Aniech Bicki, Barki i klatka się już teraz pompują. Jestem sama, sama, a świat dalej kręci się. Jestem sama, sama, a świat dalej kręci się. Twoją królewną. Nie. Tabako, czyli Jestem Sama, to jest miejsce 30, jeżeli chodzi o listę przebojów trójki, więc głosować można, jeżeli się państwu podoba utwór na stronie i w aplikacji. A my od sportu trochę do świata muzyki, o produkcji, ale to poza anteną, ale wracamy z powrotem do świata sportu, bo Darek Urbanowicz w studiu. 19 minut i będzie godzina 8. Prawdziwy sportowiec. Tak. Panowie, bo już nie zagłębiając się w temat, macie podejrzenie, skąd dzisiaj się wziął Dzień Sportu? Nie, ja nie mam zupełnie. Ja też nie mam, znaczy mam podejrzenia, ale nie mam wiedzy na pewno. Coś się wydarzyło. Spróbowałem poklikać i uwaga, dokładnie 127 lat temu w Atenach rozpoczęły się pierwsze nowożytne Igrzyska Olimpijskie. Medale wtedy rozdano w lekkiej atletyce, w tym w biegu maratońskim, no bo w końcu Ateny. W gimnastyce, szermierce, zapasach, żeglarstwie, prawda? To jest taki piękny sport. W wioślarstwie, które też uprawiałem. I w counter-strike'u. W pływaniu, w kolarstwie. Bardzo mi bliskie wszystkie sporty. sporty, jeździe konnej, ale uwaga, były też gry. I jak to nazywano wówczas? Gry atletyczne. I był to tenis na kortach ziemnych i krykiet. A, czyli gry były zawsze. Były gry, tak jest. No ale zajmiemy się współczesnością i tym, co nas elektryzuje od kilku godzin. Raków Częstochowa pokonał wczoraj w Łęcznej Górnika 1-0 i w półfinale Pucharu Polski PZPN. No i już medaliki mogą rezerwować sobie autokar na 2 maja na finał z Legią Warszawa. No i to będzie jeden z najważniejszych meczów sezonu w Polsce, a stanowczo jednym z globalnie najważniejszych starć piłkarskich jest oczywiście El Clasico. Wczoraj Barcelona z Realem Madryt zagrała po raz 288, licząc mecze pokazowe, i po raz 254 w rozgrywkach. Wczorajszym pretekstem był półfinał Copa del Rey. Tym razem w pojedynku Roberta Lewandowskiego z Karimem Benzemą jest ten, który reprezentuje barwy narodowe mistrzów świata, choć w ostatnim mundialu przecież nie zagrał. Francuz rzucił Blaugranę na kolana klasycznym hat-trickiem. Ostatecznie na Camp Nou skończyło się na 4-0 dla królewskich. Mecz z trybun oglądał Tomasz Kowalczyk. To była prawdziwa klęska Barcelony. Ostatnie El Clasico na Camp Nou przed remontem skończyło się porażką Katalończyków z Realem Madryt aż 0-4. Tak wysoko było ostatnio w 1995 roku. Plan na awans do finału Copa del Rey roztrzaskał się w ostatniej minucie pierwszej połowy. Strzał Viniciusa wpadł przy słupku, ale nawet gdyby piłka nie wkręciła się do siatki, czyhał na nią już Karim Benzema. Francuski napastnik w drugiej połowie urządził sobie już prawdziwy strzelecki popis. W 30 minut ustrzelił klasycznego hat-tricka i tym samym ma już w całej historii El Clasico 16 goli. Mieliśmy co świętować. To był piękny wieczór i mamy powody do radości. Podsumował Rodrigo. Robert Lewandowski i spółka znaleźli się w cieniu fenomenalnego Karima Benzemy. W pierwszej połowie było kilka sytuacji, w tym kapitana reprezentacji Polski, ale najbardziej wyróżniał się Ronald Araujo, głównie w obronie. Zagraliśmy dobrą pierwszą połowę. Mieliśmy kilka niezłych sytuacji po kontrach, ale druga część skończyła się dla nas praktycznie po stracie drugiej bramki, stwierdził El Uruguayo. W finale Pucharu Hiszpanii zatem mecz Osasuna - Real Madryt. Z Barcelony Tomasz Kowalczyk, Polskie Radio. Finał Pucharu Króla 6 maja. Dziś okaże się, kto dołączy do Jastrzębskiego Węgla w finale Ligi Mistrzów Siatkarzy. Wczoraj drużyna z Jastrzębia Zdroju zapewniła sobie awans po wyeliminowaniu w 2 meczu z Halkbankiem Ankara. No i wczoraj było co prawda 2-3. Nasi przegrali, ale właśnie w 2 meczu byli górą. O przebiegu wczorajszego starcia mówi Mustafa Mbaye. Ten drugi set wymknął się od razu spod kontroli, drużyna z Ankary odjechała i tak naprawdę zdominowała tego seta. W trzecim wróciliśmy, wydaje mi się, że to zaczęło gdzieś tam procentować w czwartym secie, że widać było, że ten czwarty set nam uciekł. Był remis, było blisko, nie daliśmy w tym trzecim secie rady zamknąć tego meczu, ale w czwartym się udało, także myślę, że kibicom się mogło podobać, emocji było. Mam nadzieję, że tak będzie, mam nadzieję, że wtedy będziemy mieli okazję zrewanżować także te wszystkie porażki ostatnie. I udowodnimy, że nie mamy tego kompleksu. No właśnie, dzisiaj wieczorem mecz Zaksy Kędzierzyn Koźle z Sir Safety Perugia. W pierwszym było 3-1 dla Kędzierzynian, no a dziś w Perugii zobaczymy, wszyscy by liczyli chyba na finał polskich klubów w Lidze Mistrzów. Ale no, to wtedy byłyby szanse, żeby przenieść finał Ligi Mistrzów do Polski? Nie, Turyn jednak. Turyn, tak, zapadła decyzja. To chyba już nie zależy. No jeszcze to, co fajnego późnym wieczorem się wydarzyło, było to tenis, no i turniej WTA w Charleston. 3 godziny na korcie. Magda Linet w wybornej formie. Na powitanie turnieju pokonała Rosjankę Warwarę Graczewą 6-7, 7-5 i 6-4. Teraz czas na Amerykankę Madison Keys, a dziś o 16 według planu na korty w Estoril w Portugalii ma wyjść Hubert Hurkacz. Także tenis nie daje od siebie odpocząć. Trzymamy kciuki w takim razie. To Dariusz Urbanowicz. Nawet dziękuję o sporcie bardzo. Jak on opowiada, to ciarki człowieka przechodzą. To jest ta wielka przewaga. Idę zrobić 10 przysiadków. 13 minut i będzie godzina 8. Depesz Mode w trójce. Words like violence break the silence. 10 minut niecałe do godziny 8. Dzieli nas od 8. Enjoy the silence i Depeche Mode. Proszę Państwa, no tak, święta za pasem. Tak, no jest. I o tym pasie by coś tak. Można było słówko powiedzieć. W tym pasie, który niczym koszula jest tak blisko ciała, jak się na to tak technicznie popatrzy. No po świętach ten pas może się nieco poluzować, ale to wszystko człowiek nadrobi odrobiną ruchu. O tym innym razem nam pan Tałek opowie pewnie. Tomasz Łysiak. Pan Tałek. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. Święta za pasem, drodzy Państwo. A ponieważ wszyscy się zajmują właśnie nadchodzącymi świętami, no to ja popantałykuję trochę na temat pasa. Za pasem, czyli blisko, przy ciele, czyli za chwilę, za moment, święta za pasem, czyli święta za chwilę. Niegdyś, drodzy Państwo, przy ceremonii pasowania na rycerza opasywano go właśnie rycerskim pasem. Stąd i pasowanie na rycerza, ale też i stąd pochodzi, uwaga, słowo zapaśnik. No, zanim powstał zapaśnik w dzisiejszym rozumieniu, mieliśmy do czynienia z szermierzem. Właśnie z tego względu, że dawniej w szermierce ten, kto się szablą z drugim pojedynkował, przypasywał sobie pas. I mówiło się iść za pasy, żeby określić właśnie taką walkę szermierczą, walkę na broń białą. A z tego powstało już, z tego iść za pasy, powstało iść w zapasy. Nic to nie ma wspólnego oczywiście z zapasami. Babci, które na zimę są robione, te znowu pochodzą od słowa paść. Paść bydło. Zapas to pierwotnie była rezerwa paszy dla bydła na zimę, jakkolwiek to nie brzmi. Pas jednak ma jeszcze inne znaczenie, takie jak w kartach chociażby, gdzie słowo pas oznacza przekazuję dalej, puszczam dalej. Od słów takich jak choćby we francuskim passer, czyli przechodzić, mijać, a to znowu z łaciny. Przypomnijmy sobie niejeden dobry passus w literaturze. Passus, czyli przejście. No i także z tym pasem związany będzie paszport, passport, umożliwiający przechodzenie. I nasz pasaż, oczywiście. Za króla sasa jedz, pij i popuszczaj pasa. Mówiono niegdyś w przysłowiu o epoce królów saskich. Niestety kwestie pasa, naszego pasa, powrócą do nas być może także po świętach właśnie. Chyba, że w trakcie świątecznych zetknięć z mazurkami czy żurkami i innymi dobrami częściej powiemy pas i przekażemy półmisek dalej. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz. Z nosa leci mi krew. Ja czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas. Jestem jakiś taki, ty czegoś płaczesz. I znowu noc, jestem kurczę i coraz więcej gwiazd. A nasze działa są chudsze. Wcale takie złe, budzą się przody i ciepły jest deszcz. Może trochę więcej piję, może trochę mniej śpię. Poza tym wszystko, no wszystko okej. I znowu nocy są krótsze i coraz więcej dnia. A nasze ciała są chudsze, a w nich jest więcej. Ja wciąż kocham cię. Wiosną wydaje się, że koniec jest blisko. Chcę się uciekać, lecz nie wiadomo gdzie. I znowu noce są krótsze i coraz więcej gwiazd. A nasze ciała są chudsze, a w nich jest więcej. We'll be right back.